พุทธประวัติต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะหน้า39 จะเป็นเรื่องของมหาปุริสลักษณะ32ประการของมหาบุรุษว่ามีอะไรบ้างและเป็นเพราะทำกรรมอะไรมาจึงได้ลักษณะอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาไม่มีโทษเป็นสุขแก่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรักซึมซาบถึงใจ เป็นคำพูดของชาวเมืองเป็นที่พอใจและชอบใจของชนเป็นอันมากเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ย่อมได้มหาปุริสลักษณะสองข้อคือมีลิ้นอันเพียงพอมีเสียงเหมือนพรหมพูดเหมือนนกกระวิกย่อมเป็นผู้มีวาจาที่ผู้อื่นเอื้อเฟื้อเชื่อฟังคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเอื้อเฟื้อเชื่อฟังนะ ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้กล่าวควรแก่เวลากล่าวคำจริงกล่าวเป็นธรรมกล่าวมีอัดกล่าวเป็นวินัยกล่าววาจามีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์เพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วย่อมได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีคางดุจคางราชสีย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูทั้งภายในและภายนอกกำจัดไม่ได้ศัตรูคือราคะโทสะโมหะหรือสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกกำจัดไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละมิจฉาชีพมีการเลี้ยงชีพชอบเว้นจากการช่อโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงเครื่องวัดจากการโกงการลวงเว้นจากการตัดการฆ่าการผูกมัดการร่วมทำร้ายการปล้นการกันโชคเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อคือมีฟันอันเรียบเสมอมีเขี้ยวขาวงามย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาดคือมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเป็นบริวารอันสะอาด เรื่องต่อไปเกี่ยวกับการที่มารดาของโพธิสัตว์นะเมื่อประสูติแล้วจะเสียชีวิตนะถูกแล้วอานนท์ถูกแล้วอานนท์จริงเทียวมารดาแห่งโพธิสัตว์มีชนมายุน้อยเมื่อประสูติพระโพธิสัตว์แล้วได้7วันมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมสวรรคตย่อมเข้าถึงเทวนิกายชั้นดุสิตเพราะฉะนั้น แม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าถึงเทวโลกในชั้นดุสิตพระองค์บอกว่าพระองค์ได้รับความบำเรอนะเป็นอย่างมาก ภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอย่างยิ่งละเอียดอ่อนอย่างที่สุดดังเราจะเล่าให้ฟังภิกษุทั้งหลายเขาขุดสระสามสระในวังแห่งบิดาของเราสระหนึ่งปลูกบัวอุบลสระหนึ่งปลูกบัวปทุมนะสระหนึ่งปลูกบุญธริกะเพื่อประโยชน์แก่เรานะภิกษุทั้งหลายมิใช่ว่าจันทร์ที่เราใช้อย่างเดียวมาแต่เมืองกาสีเท ถึงผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าห่มก็ล้วนมาแต่เมืองกาสีภิกษุทั้งหลายเขาคอยกั้นเสวตฉัตรให้เราด้วยหวังว่าความหนาวความร้อนละอองหญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้ถูกต้องเราทั้งกลางวันและกลางคืนภิกษุทั้งหลายเรามีปราสาทสำหรับเราสามหลังหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนและหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนเราอยู่บนปราสาทสำหรับฤดูฝนตลอด4 เดือนฤดูฝนให้เขาบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันปราศจากบุรุษไม่ลงจากปราสาทภิกษุทั้งหลายในวังของบิดาเราเขาให้ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อแก่ทาสและคนงานเช่นเดียวกับที่อื่นเขาให้ข้าวปลายเกลียนกับน้ำส้มแก่พวกทาสและคนใช้ภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเพียบพร้อมไปด้วยการได้ตามใจตัวถึงเพียงนี้มีการได้รับความประคบประหงมถึงเพียงนี้ความคิดก็ยังบังเกิดแก่เราว่าปุถุชนที่มิได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่ครั้นเห็นคนอื่นแก่ก็นึกอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องแก่ไม่ข้ามพ้นความแก่ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องแก่ไม่พ้นความแก่ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นแก่นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความหนุ่มของเราได้หายไปหมดสิ้น ภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่มิได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ครั้นเห็นคนอื่นเจ็บไข้ก็นึกอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นเจ็บไข้นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความไม่มีโรคของเราก็หายไปหมดสิ้นภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่มิได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ครั้นเห็นคนอื่นตายก็อิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นตายนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้หายไปหมดสิ้น นะอันนี้พระองค์ก็เล่าประวัติของพระองค์ให้พวกเราฟังเป็นประวัติที่พระองค์เล่าออกจากปากของพระองค์เองไม่ได้มีการแต่งเติมนะอันนี้จะทำให้พวกเราเห็นว่าพระตถาคตนั้นเสียสละเพียงใดนะทั้งที่เคยมีความเป็นอยู่ที่มีความสุขนะอย่างมากมายนะก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงความไม่ตายได้แล้วก็บอกสอนนะอริยสัจ4นะให้กับพวกเราก็ให้พวกเรานะน่าจะได้ระลึกแล้วก็ได้ตั้งใจปรารภความเพียรว่าทุกวันนี้เราก็สบายกว่าพระองค์ในสมัยที่พระองค์ยังลำบากถึง6 ปีกว่าจะได้ตรัสรู้ธรรมนะก ก็ให้เราพยายามตั้งใจศึกษาพุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงให้มากแล้วก็ปฏิบัติให้มาก